Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Na zegarach 22, tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, drugi dzień listopada. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Do 55 wzrósł bilans ofiar samobójczego zamachu na granicy Pakistanu z Indiami. Do ataku przyznali się talibowie. Liczenie jeszcze trwa, ale już wiadomo, że w czasie kwesty na Starych Powązkach zebrano co najmniej 245 tysięcy złotych. 180 metrów nad ziemią z przepaską na oczach. Amerykański akrobata za kilka godzin spróbuje przejść na linię między drapaczami chmur w Chicago. Rośnie tragiczny bilans samobójczego zamachu przy granicy Indii i Pakistanu. Zginęło co najmniej 55 osób, ponad 120 jest rannych, wiele w stanie krytycznym. Wśród ofiar są trzej funkcjonariusze Straży Granicznej, a także kobiety i dzieci. Do eksplozji doszło tuż po zakończeniu ceremonii zamykania bramy granicznej we wschodniej części miasta Lahore i opuszczania flag państwowych. To parada wojskowa, która codziennie przyciąga tysiące widzów, w tym wielu turystów. Do zamachu przyznała się grupa zbrojna powiązana z pakistańskimi talibami. Atak miał być odpowiedzią na operacje sił rządowych Pakistanu przeciwko islamistycznym bojownikom na pograniczu pakistańsko-afgańskim. 245 tysięcy złotych, tyle w tym roku udało się zebrać podczas kwesty na Starych Powązkach w Warszawie. Końcowa kwota może jeszcze wzrosnąć, bo nie policzono datków z kilku ostatnich puszek. Po raz 40 na rzecz renowacji zabytkowych nagrobków kwestowali aktorzy, dziennikarze i inne znane osoby. Dzięki pieniądzom, jakie zebrali, będzie można odnowić kolejne groby, wylicza przewodniczący Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami Marcin Święcicki. Mamy wykupowanych 7 obiektów, w tym nagrobek Adolfa Bykasińskiego, nagrobek rodziny Szymanowskich, kilka innych, ale oprócz tego będziemy wykonywać pracę i to właśnie nam pochłania bardzo dużo środków, i mianowicie kaplicę, którą zaczęliśmy tylko w tym roku, pokryliśmy ją dachem, to jest kaplica Stas Lachnickich. Tegoroczny wynik kwesty jest gorszy od ubiegłorocznego o 8 tysięcy złotych, ale jak podkreślają organizatorzy, w ubiegłym roku zbiórka trwała 3 dni. Że Moskwie nie chodzi o pomoc, mówiono od dawna, teraz są na to kolejne dowody. Jedna z ciężarówek rosyjskiego konwoju z pomocą humanitarną przewróciła się w Doniecku i wypadła z niej amunicja. Taką informację zamieścił na Twitterze lokalny dziennikarz, a podaje ją Ukraińska Prawda. Rosjanie nie dopuszczają do kontroli ciężarówek swoich konwojów humanitarnych, które dojeżdżają do Donbasu, ani strażników granicznych z Ukrainy, ani przedstawicieli Czerwonego Krzyża. W dniu wyborów, jakie zorganizowali prorosyjscy separatyści w obwodach ługańskim i donieckim, dotarł tu już czwarty taki konwój. Według niektórych źródeł i świadków rosyjskie ciężarówki dostarczają m.in. broń i amunicję dla separatystów. W drodze powrotnej zabierają natomiast ciała zabitych rosyjskich żołnierzy, a także maszyny ukradzione z fabryk w Donbasie. Francja wzywa świat do powszechnej i natychmiastowej mobilizacji w związku ze zmianami klimatu, które stanowią poważne zagrożenie dla bioróżnorodności, bezpieczeństwa żywnościowego i zdrowia. Ten apel to reakcja na ogłoszony dziś w Kopenhadze raport ekspertów ONZ. Piszą w nim, że niebezpiecznych zmian klimatu nie da się uniknąć, ale świat musi wkrótce zmniejszyć zużycie paliw kopalnych. Autorzy dokumentu z Międzyrządowego Zespołu do Spraw Zmian Klimatu piszą, że w połowie wieku większość światowej elektryczności może i powinna pochodzić ze źródeł, jak to zostało określone, niskowęglowych. W roku 2050 energia odnawialna powinna stanowić 80% całego miksu energetycznego, stwierdza raport. Węgiel, ropa czy gaz jako źródła energii powinny zostać niemal całkowicie wycofane do końca wieku. Zdaniem obserwatorów może to oznaczać konieczność inwestycji w elektrownie atomowe. Opublikowany dokument, tak zwany raport syntetyczny, ma być podstawą do rozmów o nowym globalnym traktacie dotyczącym ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Przeszedł już nad wodospadem Niagara i nad Wielkim Kanionem. Teraz spróbuje bez zabezpieczenia przejść po linie między drapaczami w Chicago. Znany z Księgi Rekordów Guinnessa akrobata Nick Walenda za kilka godzin znajdzie się na wysokości 180 metrów, czyli wysokości iglicy Warszawskiego Pałacu Kultury i Nauki. Liny są dwie. Pierwsza ma 150 metrów i będzie rozciągnięta nad rzeką Chicago. Druga, 30-metrowa, ciągnie się od zachodniej do wschodniej wieży Marina City. I to właśnie ten fragment, 35-letni akrobata, zamierza pokonać z opaską na oczach. Spacer między drapaczami chmur potrwa prawie 2 godziny, a zacznie się w nocy naszego czasu. Informacją zza oceanu kończymy ten serwis. Na kolejny zapraszam o 23. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl.

And from that minute on, most of us guys and some of you girls spend your life trying to get back into a hole. Mm-hmm. But don't worry, because if you make it, if you don't make it, they're gonna dig a hole for you eventually in the ground and slot you right back to Mother Earth. Yes, she is. She is big and she's round, and it's cold way down in the ground. You may not be happy all the time. You may never be that way. Mother Earth is waiting for you, for that debt you've got to pay. Don't care how big you are, I don't care what you were. Be blasé with life, only make love to foreign girls. You may have a legit baby and fly all around the world. Don't care how big you are, I don't care what you wear. Thank you. And horses, even on the whole damn track. You may have enough money, baby, to buy anything you like. Don't care how big you are. I don't. When the acid trip is over, You've got to come back to Malibu, yeah. Malibu. I feel so bad. Oh, all I can do is sing the blues, yeah. When it all is up, you got to go back to Mother Earth. Oh, baby, you hear what I say. Nie ma wątpliwości, Matka Ziemia czeka na wszystkich, wszystkich przyjmie. I wszystkich zrówna, jeśli tylko sama przeżyje spotkanie z populacją ją zasiedlającą. Pozostając w tym refleksyjnym klimacie stworzonym przez Erika Bardona i zespół War, mamy takie dni, taki dzień, szczególnie dzisiaj, kiedy to oddajemy w różny sposób hołd artystom, najczęściej znanym ludziom, sławnym. Fani palą świeczki na grobach, artyści śpiewają pieśni ułożone na cześć innych, sławniejszych i zmarłych już artystów. Ale to, co Państwu przedstawię za chwilę, jest rzeczą unikatową, jak sądzę, absolutnie. Bo to jest pieśń artystów na cześć zmarłego fana. Ten fan nazywał się Alec Widley. Był od wieku nastoletniego, czyli od 10 mniej więcej lat, wielkim fanem progresywnego rocka, muzyki w ogóle, ale zwłaszcza progresywnego rocka, między innymi tak znanego artysty jak Steven Wilson, a także polskiej grupy Riverside. Był fanem zaangażowanym, był fanem żyjącym życiem swoich ulubionych artystów, a także pomagał im w promocji. Trwało to 10 lat mniej więcej, bo w tym roku Alec Widley zachorował nagle, zachorował poważnie i w sierpniu zmarł nagle na nowotwór w wieku zaledwie 26 lat. I oto artyści, których on tak bardzo kochał, postanowili uczcić jego pamięć, i to w szczególny bardzo sposób, bo Alec Widley także był artystą, czy próbował nim być, pisał teksty, pisał wiersze. Jeden z takich wierszy, Steven Wilson i Mariusz Duda, gitarzysta zespołu Riverside, uznali za godne stworzenia z tego wiersza dzieła muzycznego. Mariusz Duda napisał muzykę i zaśpiewał, i zagrał na gitarach. Steven Wilson także zaśpiewał i zagrał na instrumentach klawiszowych. No a tekst, jak powiedziałem, zmarłego w sierpniu na raka Aleka Widleya. On wiedział, że taki tekst jego będzie wykorzystany, choć o ile wiem, nie zdołał już wysłuchać tego nagrania, które Państwo usłyszą za chwilę. Nosi ono tytuł The Old Piece. Could be wise spending a lifetime under your tree watching apples fall from above. You could be lost, aimless in your hometown. Nothing in that moment matters more than the book in your hand. And I see impressions and I see fingerprints, footsteps, tears in the rain. But nothing is more perfect than the smell of harmony. Ooh, ooh, ooh, ooh. Ah, ah, ah, ah, ah, ah.

tego nagrania. Można je pozyskać do celów prywatnego odtwarzania w sieci. Dochód przekazany będzie w całości. Nagranie będzie dostępne, o ile wiem, do końca stycznia przyszłego roku. Dochód cały będzie przekazany na cele charytatywne związane z leczeniem chorób nowotworowych. Przyjedzie do nas, proszę Państwa, na koncert w tym tygodniu artysta, który w swojej twórczości dotykał w każdym razie często spraw ostatecznych, który duchów żadnych się nie boi, a ludzka czaszka jest nieodzownym elementem jego koncertowej scenografii. Ten artysta nazywa się Malcolm John Rebenek, a znany jest powszechnie pod pseudonimem Dr. John. Amerykańska legenda, cóż ja mogę powiedzieć jeszcze, ikona muzyki nowoorleańskiej, sześciokrotny zdobywca nagrody Grammy, czerpie w swojej twórczości z bluesa, jazzu, rocka, gospel, zydeco, no przeróżnych stylów. W sierpniu ukazał się jego najnowszy album poświęcony twórczości i pamięci Louisa Armstronga, także muzyka z Nowego Orleanu i stąd z pewnością na tym albumie takie oto nagranie. Well, I think to myself, what a wonderful green, red roses too. I see them bloom, me and you. I think to myself, what a wonderful world. What wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright blessed day. Dark sacred night. Thank I thank to myself. What a wonderful world. What a wonderful world. Colors of the rainbow, pretty in the sky. Also on the faces, people going by. I see friends shaking hands, singing high. They really saying I love you. I love you. I hear babies crying. I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself. To myself. Learn much more than I ever knew. That's fine. Dr. Johnny, The Night Trippers. Skład, jak sądzę, na estradzie będzie sześcioosobowy. Dr. Johnny, jak wiadomo, śpiewa zasiadając za fortepianem. W składzie jeszcze dobry gitarzysta, bardzo dobry organista i muzyk grający na puzonie, no i sekcja rytmiczna. Dr. John and The Night Trippers wystąpi w klubie Progresja na Woli w Warszawie w najbliższy czwartek, 6 listopada około godziny 20. Bardzo jestem ciekaw, jak to wypadnie. Oczywiście wybieram się, bo w muzyce nowoorleańskiej wykonywanej przez doktora Johna liczy się nie tylko samo brzmienie, ale także forma przedstawienia, więc na pewno biała czaszka na fortepianie będzie z pewnością, jak sądzę. Zamierzam na ten koncert stworzyć także reprezentację Minimaxu. Mam dla Państwa 4 dwuosobowe zaproszenia. Będzie losowanie, jak zwykle. Aby wystartować w losowaniu, proszę w ciągu najbliższych 30 minut, niespiesznie, a dokładnie, w ciągu najbliższych 30 minut przysłać maila pod adresem minimax@polskieradio.pl. W tej informacji internetowej proszę podać swoje imię i nazwisko, ewentualnie skąd Państwo się wybierają na ten koncert w Warszawie. A w temacie tego maila proszę jako zagadkę, odpowiedź na zagadkę, wpisać tytuł pierwszego albumu doktora Johna, wydanego w 1968 roku. Albumu bardzo znanego, płyty, która od razu przyniosła mu wtedy światową popularność. W temacie maila proszę wpisać tytuł pierwszego oficjalnego studyjnego albumu doktora Johna z 1968 roku. Koncert, przypomnę, czwartek, 6 listopada około godziny 20 w Progresja Music Zone na Woli w Warszawie. No a teraz, proszę Państwa, cała garść dobrych wiadomości dla fanów zespołu Archive. 12 stycznia przyszłego roku ukaże się nowy album, oficjalny studyjny album zespołu Archive zatytułowany Restriction i będzie zaczynał się tak. We'll be right back. Czy państwo są już gotowi na płyty przyszłego roku? No to bardzo proszę, tak zaczyna się nowy album Archive. 12 stycznia przyszłego roku głównymi autorami materiału jest 12 piosenek prawdopodobnie. Głównymi autorami materiału są oczywiście współliderzy formacji Darius Killer i Danny Griffiths, ale jest także, uwaga, czwórka wokalistów. Pojawiła się druga wokalistka. Wszystko to poznamy w połowie stycznia przyszłego roku. No a potem oczywiście trasa koncertowa. Zaczyna się ona 20 lutego w Amsterdamie, w Melkweg. No a później będzie Holandia, Belgia, Niemcy, Austria, Włochy, Czechy, Węgry. No i wreszcie Polska. Koncerty Archive w przyszłym roku w marcu. Kolejno 26 marca w Krakowie w Teatrze Łaźnia, 27 marca w Warszawie na Torwarze, 28 marca w Gdańsku w klubie B90 i wreszcie 29 marca w Poznaniu w hali numer 2 Międzynarodowych Targów Poznańskich. Archive w Polsce w przyszłym roku 26 marca Kraków, 27 marca Warszawa, 28 marca Gdańsk, 29 marca Poznań. I tak sobie pomyślałem, że dawno w Minimaxie nie wybierali państwo żadnej dwudziestki, trochę zapomniana to zabawa. Gdybyśmy tak sobie przed tymi koncertami wybrali, państwo by wybrali dwudziestkę ulubionych utworów Archive, czy to byłaby przyjemna zabawa, to proszę nam ewentualnie dać znać mailowo, co państwo o tym sądzą. Jeśli sądzą państwo dobrze, to do tematu pora byłaby wrócić w stosownym momencie w przyszłym roku. No a teraz jeszcze jeden fragmencik z tej nowej płyty, która oficjalnie dopiero w przyszłym roku. Bardzo proszę, utwór 10 śpiewa ta nowa wokalistka. Bring me light, bring me light, bring me light, black and blue, I will always love you, black and blue, black and blue, I will na razie tyle, przedpremierowo. Nowy album Archive w styczniu przyszłego roku, polskie koncerty w marcu i być może wybierzemy dwudziestkę zespołu Archive. Mamy początek listopada, czy to oznacza, że wszystkie ważne albumy tego sezonu już się ukazały? Ale skąd? Jutro w Europie, pojutrze w Stanach Zjednoczonych ukazuje się nowa płyta Neila Younga.